attention. You're listening to Live Mix. We'll be right back. עוד רגע מיותרות. תעצור עכשיו את הרכב. מתאים לחברה שלך לנאום. טרנסונר עם גיא סלמה 99 סקייפ מעכשיו ספשייל לרגל יציאת אוסף טרנסונר 2 escape. Attention, you're listening to Live Mix. סלמה בכל שבת בחצות 99 אסקייפ ועכשיו ספיישל לרגל יציאת האוסף טרנס און אייר 2 Okay, is it hell of a drug?

הבנתי אותך. טרנסומר עם גיא סלאמה, 99 אסקייפ. ועכשיו, ספשייל לרגל צאת האוסף טרנסומר 2. 99 Escape. Attention, you're listening to Live Mix. שבת בחצות 99 אסקייפ ועכשיו ספשייל לרגל צאת האוסף טרנסון אייר 2

I have not succeeded altogether. I have certainly